jeszcze chłopcy, co nam zostało. Świadkami byliśmy, jak padło świata pół. Pamiętać, zapomnieć, śmiać się czy grać. A jednak czegoś nam żal. Czegoś nam żal. Czegoś żal. Znów popłynęły nasze wspomnienia. Gdzieś tam po czwarte. Nic, szary sam.